یک شاخه گل، برنامه شماره 23. اشعاری که در خلال برنامه میشنوید از بابا طاهر، فیلسوف و شاعر قرن پنجم است که به طاهر عریان معروف است و اشعارش مشهور به دو بیتی. بابا طاهر کتابی به نام کلمات قصار نیز دارد. بوی زلف تو مفتون می گل و بوی زلف تو مفتون می گل و رنگ و بوی تو دلخون می گل. من عاشق به عشقت بیقرارم، من عاشق به عشقت بیقرارم، تو چون لیلی من مجنون می گل. Thank you. سلامی تاریخی دلوار نزیده سلامی تاریخی دلوار نزیده که جای گوهری جوهر نزیده سلامی سوتنی مثل که آزر سلامی سوت آزر در نزیده دار فراغت در جگر بی به چشمم قطره های عشق خونی به چشمم قطره های عشق خونی تو به این لاله داغ نظر بی برگل خلی سر و سلا ریختم نگردم کلا بگیرم تا من یار آبو برگل خلی شاد سلا ریختم نگردم کلا بگیرم تا من یار آبو برگل خلی سر و سلا ریختم نگردم کلا بگیرم تا من یار آبو برگل رای تو خوشا به موهنی میکنم بگیرم تا من یار گلو یار گلو یار گلو دری آیون بر یار گلو نشیرم بر بر نخلی برام بر گلو بگیرم بر بر پیوسته دلت شاد و لبت خندان داد. این بود شاخ گل شماره 23 که با آهنگی محلی و همکاری خانم آذر در استودیوی گلها تنظیم یافته. ستار از آقای عبادی، شعر از آقای بیژن ترقی.